صورت نو دی او سیس پا بارا که او ده ده اغی پا بارا که سوالو نکول تر دی پوری چرا دی بیزای سوال ده وجن اغا حلال شی حرامو کرده. نبی علیہ السلام صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہ تاوی چه اللہ تبارک و تعالی پا تاسو بانی حج پر اسکڑه بی یو کس ناسته اغاوی جی هر کل نبی علیہ السلام وی اللہ پا تاسو بانی حج پر اسکڑه بی اغاوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هر کل نبی علیہ السلام وی اللہ تعالی پا تاسو بانی حج پر اسکڑه بی اغاوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هر کل نبی علیہ السلام وی گورا دا اللہ یو حکم چی راشی وایو را عمل بیوکا چی کما خبر دا اللہ را طرف ندر آغلی دا غیط بوسونا بیزای مکاوی کما آو کڑا انو هر کال بدر بانی پرشون بیا بدر سکول بیا بدر سکول او نبی علیہ السلامو فرمائل چی لده غلط عدد دو وجه نام مخکینی کومون تا باشیویدی چه اغای با دخپل پیغمبر نا بزای تا پوسو که نو چه کلا با اغا شیف اغای لگوشو نو بیاوی دا پیغمبر مخالفت کن نو چه اللہ را تا وی دا کار کوای نو وی کشو وی مکوی نو بس مکوی بزای تا بوسونا سوالونا مکوی زکا نبی علیہ السلام ناستی یو کس را لیوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑی خضر را او دې کور دراجو هغه سره پر دې سره یو ویني نو که شره دې ولګي او پاره سارا کینو دا خو به غیرتی ده دا خو به غیرتی ده او کله دا هغه حل وینو دا خو ځان شرمول دی نبی له سم جنا خبر او لیدا و اوریده طبیعت ډیر زیات درول شو او دا خبره به ډیره بد ولایي ده سو وقت تیر شنو آغ سڑی دا بخپلا دا لیان مسئلہ رالا لیان پی داری چه دغت حالاتی او سڑی دا راشی نو آغا با راشی نو آغا با کازی سا خواد دعوو گی کازی بوائی تا گواهان پیش که سلور گواهان خودت آغشتے لینا نو بیا بلتا وی جه سلور دا لکسم و خورا چه ما دا شیف اخپلو سر گولی دلوی او پا پینزم زربانی او آیا چه پا ما دی ادا اللہ لعنتی کزا پا دی اخفل خبر اکی در او جنیم دا لعان دی دا لعان دی تا لعان وی تو آغی سڑی تا پا اخفل دا لعان مسل رالا دا دا آغی دا خبری دا وجن ناکاروش دا او کم رالی او دا خبر رالا نبی علیہ السلام با دا بیزای سوال با ندر زیاد تانگی دا نو اللہ را بولی دا تو فرمائل ام توری دونا آیا ایراد لرئی تاسو ان تسالو رسولکم دا چه سوالو نو کئی تا بوسو نو کئی دا پیغمبر خلنا کما سئل موسیٰ من قبلو لکا سنگا چه سوال کرشو موسیٰ علیہ السلام نا پخوار دینا تا دیو جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سوال کولو نا بڑی سخی اریدل زکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چه پٹول مرگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام نے صرف دول سوال نا کڑی دول سوال نا دباز انسان کو را دادی تب ایو محفل کے ناسے نو بل جا ذرا با خبر اگه ده با زمایو خبر او آورا جی نو تا پوست کم نو تا با آورا گا ده زما خبر او آورا کنه زما سکار ده بیازم کنه تا با چی یا اللہ کم پلشم نو دا اغا سوال بسی نو چی دا سوال بیا نوعیت گولی نو اسم نی دا شی شریعت یا ها چک ده زان کو یا کل پا دین بانه بکار دی خو فضول سوال نا بیزای سوال نا او چونکه وحی رات للا او دین اللہ تعالی کاملو نو کامل دین کې الله رب العزت یو خبره نه پری خدا سمرا چې د انسان په جوان کې د مسائلو راتللو شیر دا د مسائل راځي دا غي حل الله تبارک وتعالى خود ځکه الله رب العزت فرمایل سوره مائده 101 نمبر آیت وګورئ دلته کې الله تعالی فرمایي وم سیبارا سوره مائده 101 نمبر آیت یو سلی یو نمبر وم سیبارا سوره المائده الله وایا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تسالو تپوس مکوی ان اشیاء پا بارد آغا سیزنو کی انتو بدلکم کچر اخکارشی تاسو تا تسو کم نخفا بکی تاسو وی چیز ما پلار سوک دے اللہ وی مکو وکن پزل سوال کرا تا پتا اولا که دبیا و خفاینو نکا داد سوال لچتے کے حج تاسو باندې حج فرض دی ویجی هر کال هر کال هر کال نبی رسول می کا او می ویلو نو فرض بو در باندې بیا به سکول می بیا به چینه په هغه باندې عمل نو کړی شو نو هر کال به څنګه چکو ما تا به څنګه دی نو الله رب ول عزت فرمای مکه وای دا سوالونه کچری هغه ته ظاهر کړی شنو بیا وخبای نو الله وای دا سم کوي داری دا بوسونا و سالونا مکوی بس دا موکی انتظارو کئی اس یو سڑی را دی با وجود بیاو ماها دا سی فضل لا یعنی او بی مقصد سالونا کئی نو پیغمبر بتانگی نو جی پیغمبر تانگی نو دا خطخا مخزان دی مان نپاکی ومن یتبدل الکفر بالایمان او آغا چاچی بدل کې واسا کفر په مقابله د ایمان کې یو کس رااله وی الله رب العزت زمونږ لپاره هم د ګناه د کفاره هغه په سلو کې چې کومه د اعلی کتابو لپاره کړه او نبی رسول الله یا الله نا یا الله چرم نه الله په مونږ باندې هغه سمرا ول الله زګه یو سړی و یو ګناه کړه او جرم قدرتی و دا آغا پا دروازه لیکلی شو پلانی دا جرم کرده ده او که دا کفاره ورکن دا گناه بی ماف کی گی بیا بسه که نبی رسام بی نا یا اللہ نا یا اللہ چریم نا اللہ با مونگ بانی آغا حال مراوال دریز داره نبی رسام بی نا نا نا نا اللہ رب العزت فرمائی مکا ویدا سے خبری مکا ویدا تا پوزنا مکا ویدا پزولا بیزایا خبری ما تعلم چې دنو احتیاط وکړ دیګا دې دین په واره کې خلک ډېر زیات بی احتیاطه شوی ډېر بی احتیاطه خلک لګیای زمای دې تمنو دې واره کې ډېر مختات اوسې گئی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سړی نه لو مسلې ته پوس شو هغه نو پویا او هغه دا وې چې روره ما ته پته نشته دوم نیم علم دې او زبا خامخا جواب کوم ها کنو کوم نبی او دی و چې ده هو پویږي نه نو که ټیک مې وې که غلط مې وې الله دې موږ دې نه وساتي که ټیک مې وې خو ټیک مې وې که غلط مې وې نو بیا چې را ده پته وې را سړی بس یو بیا ګرځم چې مانه تاسو کړو ما خدا سي ویلو دا به سګيږي الله رب العزت فرمایي و من يتبدل الكفر بالايمان چاچه بدل کې واغستا کفر په مقابله دی ایمان کې فقد دوالا پس یقینا نه گمراه شده سوا سبیل دلاره برابر نه دی گمراه شوه اوس دا خو يهودي او د علي کتابو سازش دی چې پلایانی او فضل او به مقصد خبرو او سوالونو کې مو ملوث کی الله رب العزت فرمائی دا ایخو مدعا هم دا غدا دا غی تمنا هم دا غدا دا غی اراده هم دا غدی ود کسیرم من اهل الکتاب خوخوی زیاد دالی کتابونا لو یردونکم کچری واپس کی تاسو من بعد ایمانکم کفارا پس دا ایمان تاسو نا کافرانو ای خدا غواری چی تاسو دیر خپل ایمان نا بیا کفر دا واری ای خدا پروگرام دیو دینا اللہ دے ٹول مالکی مالکول پیدا نہیں کنا دا چا عذاب زمیدار چی پٹے واری بیا پی مالا راکا گیا و ہماری کی بالکل اللہ دے دا غصی دے کر مالکی بالکل چی مسلمان تا دا سلان دیو تیر ظالمان دا چی کمرال اللہ اغیل دے اللہ رب ولدت دا مازغوستن پزائی کی چی دا سی فیصلی اندکی چی دا غیل دے ملک اور دنیا مسلمان تا نقصان رسی اللہ دے نکی زمائی دتمند و حالات دیر زیاد نازک شوی دی امنگ دیو دیر لوی نازک دور نتیری گو تو طول دنیا غیر اقوام چی دی اغیی بلکل مونگ در اسی خلی وازی نی ولی دی اخوری مو بلکل بچه بچه دا مسلمان چی دی اغیو بیدارول غواری اغلا و دی مازغو که دا کنول غواری چستا مشران صحابه اکرام رضی اللہ تعالی نم دی ستا مشران چی دی اغلوی لوی عظیم مجاہدین دو دنیا و اغلوی لوی عظیم کمانڈران اغلوی لوی امامان دو دنیا دی ستا مشران چی دینو اغا بوش دی و کلنٹن دی او دا خلق ندی ستا یو دیر لوی عظیم تاریخ دی او ستا نسبت چی کم ننوی او لوی عظیم تاریخ سر دی دا غزین که ودا که نول غواری که تو مسلمانی اوستا نظریه او سوچ بده مسلمانی ستا قانون بده الله تبارک و تعالی قانونی ستا عقیده اوستا عمل ستا تهذیب رسم و رواج دا بده مسلمان په حیثیت بانی بچه بچه ده مسلمان بچه دینو اغا با اغا لبا رخ بدلول غواری اغا دا چه کم دام که خودشه بده و کم علومه و دا که خودشه بده دا اغا دام او دا لومی نبا اغا بچ کولو غاری او دا اغا روخ چی ده اغا با اسلام در رفتا کولو غاری قرآن کریم در رفتا کول با غاری دا اغا نبا مسلمان بچه جوڑو غاری اسی چه پیدا شنو تاو تا با دی وقت که بانگو وی دا ولی دی وقت وی دا دی فلسفم دا غدا چه اغا بیاد لون پویشیر دی مطابق با اغا شیر جوان تیری دا اغا روخ با دی پلی زکر اللہ و ایدالی کتاب با ایمان آغای خوواری چه تاسو دا کفر دا اسلام و دا ایمان نبیا کفر دا واری اب یا مو کافران کی بیا مو دا کفر با غصب جود رای داولی حسدن دا وجه دا کینه ناوی اللہ و ای کینه دا زلک کینه دا دیر لویا کینه دا سرا مسلمان سرا لویا کینه دا حسدن دا وجه دا کینه نا من عند انفسهم ده طرف آده نفسنو ده دینا زلگی را تکینه ده خسده ده سرا ها من بعد ما پس داغینا تبینا لهم الحق چه واضح شو ظاهر شو دی ده حق چه حق و تخکارش ده حق به بد لگی ده حق ده آواز به مازغو بانی خن لگی چه دا حق نا خبر شو چه حق راغ لے دی ما حول تاو دی ما شری در آدن لشو او کچره دی حق تا مخ ملاو شو او دا مخ اونی ولا بیا زما چه دا کما دا خلقو پا مازغو که دا کما کاتر وانا کرده دا بنا کاما کی گروانی گی با تو دی برا دی او حق تا مخ دا بچه رکاوڈو نا پیدا کئی پویش او خبر شه چی دا حق ده زمائی دا تمنده دا یهود و کار بانه که دا دی یهود و کار پیش اغیی دا حق مخی دا رکاوت پیدا کهی دا حق مرستا و که و حق لوگوار که دا حق مالگرتیا و که و دا حق دا آواز سر چی رنو آغی ها سر ها میلاو که او دا آغی مرستا و مالگرتیا و که دا یهود و نکار بانه که من بعد ما پس آغینا تبینا لهم الحق چې واضح شه ښکارا شه دی داګ نو الله وای فاعفو معافی وتاو کوي د څه معافی وتاو کوي دې د خلک کافران کوي ته وتا معافی کوا زما عزت مند معنا به هغه کې چې کوم حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه کړی دا گینه نو بیا دې معنا سمې گینه الله وای فاعفو بس لری کوي د ظلمینه د لاینا د ظلمینه دنا لری کوي فابو بس لری کوي د ظلمینه د لاینان واس په خو سره وسه کوي ها فابو بس لری کوي د ظلمینه د لاینا روانولو ته وای د ظلمینه دنا لری کوي واس په هو مخته واړه وای دی وای نا نا نا وې دنیا چې په کوم طرف روانه ده نو یا په لبر روانه کی وې همې دنیا کې ساتھ چلنا هوګا دنیا سره وې مونږ له دل بکاری وې دنیا و ما په سر راضي دنیا و ما په سر راضي زبر دنیا په سر نظم دنیا و ما په سر راضي دی وې نه دنیا سره بدل بکاری دنیا کوفر په روانه ده او د کوفر گاډي روان کړه ده زبو سرم دو کفر باغا سیٹ بانے پا گاڑی کے کینما سوان نہ پیدا کی گی زماو داغا ہر سجود آدی سنگو سر تما یوزائی کے سنگو سر تما مل گرے کے اللہ وائی فابو بس لرے کئی دزل من آدد اینا واسبہو مختنا وارا وائی ترکمی حت آیاتی اللہ بے امری تردے چے رات للو کی اللہ تعالیٰ پا حکم اقفل سارا اللہ ویزب اس حکم راو لیگم دی پا بارا که یاو پاقی بانی عمل در آمد کوئی آئی بانی با عمل در آمد کوئی دی سرسته کول پا کار دی دست وکی گی اللہ وی بیشگا ان اللہ یکینن اللہ تعالی غلا کل شین قدیر پاری اوسی دا قدرت لرون که دی منگا خوجی کم زوریو الله وای مسکا وکنه جمدار دی وکم ها بدنی او مالی عبادت الله وای زما کا وکنه چی امداد دی وکم واقیم الصلاتا واتو الزکاتا قائم وای مس مس قائمول ستا وای مس آغا سے قائمول چ سنگ دا غیدا ادا کولو حق دے پٹیم بے کے پا پاک بدن او پا پاک جامع بلکل داغی دا شرائط و دا رکان و دا طول و آداب و بخیال ساده خشو او خضو سر بے که دا زلب توجو بانی عاجزی سر اللہ تا بودریگی پینزو وقتا پا پابندی بانی مزبکی زکا اللہ وی وستاینو بی صبری و صلاح امداد واړې د الله نه په صبر سره صبر وکړي چې الله مو امداد وکړي موسکا وایي چې الله مو امداد وکړي الله نه واړې په دی باندې موسکا وا الله به امداد کوي نو موس په ځای وته کرکټ ورک دی په لور وته موس ټیم دی په لور په کرکټ باندې خلک اخته دي زم ما زیګر موس په ګلړ شي د ماخام په ګلړ شي لا چې بین الاقوامی می چونه ای سړی وتم ناسی خزی وتم ناسی لکان لوی واړه ټول وای میچ دی میچ دی دا اومد چې لا بولنه پیدا الله او کدا بل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون مؤمنان هغه کامیاب دي چې په خپل مزونه کې الله نه یریږي آغا کسان چه غید و فضولیات و نظان پر رسا دی فضولیات دو مسلمان یو یو سیکن چه دی آدر کیمت دی یو یو سیکن نو چه غید لبو تا کنو پرید خود رسا مسلمان و بجانت که صرف دا آغا وقت پس یارمان کئی چه کم دا اللہ را بولید دو ذکر نبا غیر دیر شد ای پس یارمان کئی حال دی بوتا بیا احساسو چی چی اوہو دا ما سب پا ظلو کارونو که دا جوان چیز زائے کڑے پا ظلو سی زنو که دا موز پا زائے وارا دا پا روگرام ورکا و آتو زکاہ او ورکاوی زکاہ تو از زکات څه کې هغه په سود اخته کا مکمل ټوټلی سود چې دینو هغه ده چې سود جوړ شوی دی چې کوم یو کاتې د مخکې کېږي کاروباری لین تلال شاگا ٹول سود پا لالال پیسے یا زہر آگلی دیو کسو باباو نو بلتے وی کرنا کرا سڑے افسوسو کی ای پلانی ارد خو می خرس کو انو کاکا اوز کو سکی وی پیسے می پا بینک ایخی دی او 500 روپی منافع رازی خود و خدای فضل لی رابانی اغا خورما ایس کسم سا غم را بانی نشتی خدو خدای پزل را بانی ما یا اللہ نبی علیہ السلام پر ما یو روپی دو سود غسل دو شپک دیر شو زناگاو نزیاد گناری دو شپک دیر شو زناگاو نزیاد گناری او دیو خدو خدای پزل را بانی اللہ دی زمونگ پا حال رحمو کی نبی علیہ السلام پر ما د معراج په شپه باندې په اوم اسمان کې ما څه خلک ولیدل چې د هغې خېټې د ستانو په شان غټې غټې وې او په هغې کې ما ولیدل چې ماران لړمانان دي خېټو کې او ما یو ډېر خطرناک کړس واورېد او یو پړک مې ولیده ما د جبریل امین نه تپوس وکړ دا څوک دی دا سود خواره دی دا سود خواره دی زمائی دتمند دا بس کی گی جیس را بس کی دنیا کے خو خود و خدای پزل لے را بانے دا پزل لے کہ بیڑا دی غر کے دو والا دا یاد او ساتھ عزتمندو اللہ رب العزت چے سوائی آگا ٹک دیو کماتا چو اللہ چے سوائی اللہ و یمحق اللہ الربا مخواکی اللہ تعالی مال سودو بے برکتا کئی اللہ تعالی مال لسود ویور بے صدقات سیوا کئی آمالا چی صدقی تی ورکولشی صدقی تی ورکولشی آغا مال اللہ کی برکتا شی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم اللہ وی مومنانو ما چی درس درکڑی داغینا خرش کئی داغینا خرش کئی قرآن سخکل کتاب دے افسوس دار جمعت نظان خبر نہ کنو وَأَقِيمُ سُوَلَاتَ عبادتِ بدنی دا اللہ کوئی وَاتُ الزَّكَاةَ او عبادتِ مالی دا اللہ کوئی عبادتِ بدنی عبادتِ مالی دا اللہ کوئی یو یو اتنا ذکر کر اس چسدی اوکرن نخپلہ جولائی کے بعد خیر پریوزی کنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ او آغا چه مخی لگئی تاسو دپارا دخپلو زنونو من خیر ناس نیکی سنیک عمل تجدو عند اللہ نو بیا با ممی آغا دا اللہ سہا اللہ و ایما سا خبیبین نیک عمل لکڑے سیئے کی دی سر اخلاص سر اللہ رب العزت فرمائی زائکو می دا اللہ چه ما دا غراش آغا خپل نیک عمل بلتا ملاوش اگر بیلکل خمحفوظ پروت دے چه سکے اللہ ویزی دیوینام مخلوق در خودنی ضرورت نشتے ان اللہ یکینن اللہ تعالی بی ما تعملون بصیر پاغا سا چکا وی تاسولی دنکے دے اللہ ویزار سوین دامون چه سمرہ اعمال کو اللہ دی بکی اخلاص پیدا کی اللہ دی منگل دنے کو اعمال و توفیق را کی سره د نیک نیت او د اخلاص الله دې کی څومره کسان چې بیماران دي الله دې ټولو ته صحت ورکړي الله دې ټولو مشکلات ختم کړي دا څومره کسان چې وفات شوي دي زمونږ استاد سره دې درس ملګرو خپلوان وی رشتہ دار وی یا نور مسلمانان نورونه خويندې مشران کې شران چې وفات شوي دي مؤمنان مسلمانان دي ټول نه ګناونه شوی الله رب العزت ټول ته رحم ما لوګي او الله دې ټول مغفرت نصیب کی الله دې موږ ته هدایت استقامت نصیب کی دې ملک لپاره سوال کوئی چې الله رب العزت د خیر فیصله وکي یا د کوم خلکو لاس لچې د مشری رااله الله رب العزت دې دای مخلص کی او الله دې ته اخلاص ورکی چې دای کم کار کوي چې په دین یې دی وکي چې د الله دی مخلوق ته فائدہ ورسی. الله دې موږ د شریانو د شر نه محفوظ کړي چې څوک دې ملک ته دې عوامو ته دې مسلمانانو ته هنیا اراده غلطی دی. الله دې موږ دغه غلط او ارادو د شر نه محفوظ کړي. الله دې کی و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا أوعدي لن يدخل الجنة هرگز با داخل نشي جنة إلا من مگر آغا سوکا کان هودنا چوی یهودی او نسوارا یاوی نسرانی. تلکا امانیهم دغا فضلی ابس غلط ارزوگان ددیدی. قل اوای دیتا هاتو برهانکم راولی دلیل خپلا ان کنتم صادقین کچریی تاسو رشتینی. بلا بلکه خبرا داسدا من اسلما وجهه آغا چاچے حوالکا زان خفل للہ اللہ تعالیٰ تا وہوا محسننا او حال دادے چدے تابداروی دا سنتوں دا پیغمبر. وہوا محسنن او حال دادے چدے وی دی اخلاصا عمل کا ان کے. فلہو اجرو ندلر دے اجر ددا عند ربی درب دد سخا. ولا خوف علیہم او نبوی سیرا پدی باندے. ولا هم یحزنون او نبا دی غم جنشی. وقالوا اوائدي وقالت اليهود اوائي يهوديان ليست النسوارا چندي عيسايان على شئنا فهسيو دين بانده فهسيو طريق بانده. وقالت النسوارا ان الا شینا پیسیو دین باندے پیسیو طریقہ باندے وهم یتلون الکتاب او حال دارے چی دیل ولی کتاب دا اللہ کذالکا قال اللذین دارنگی ویلی دی آکسانو لا یعلمونا چن پوئی گی آئی مثلا کولیم پشاند ویناد دائی فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَصَلَّبَا فِي سَلَوْكِ بَيْنَهُمَا پَمِيَنْزِ دَيْكِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ قُرَدِ دَ قِيَامَتَ فِي مَا پَاغَسَكِ كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ چِدَيْوَا پَاغِكِ اَخْتِلَابْ کو پا مخینو آیتونو کی یو اعتراض دی یهودو دا بیان شا چه توائی مال وحی جبریل راڑی او آغاز مونگا دشمن دی نمونگ سا خبر زکا نمانو دا غی جوابونا اوشو ورپسے دا اعتراض وکا چه تمونگا دا غیر اللہ دا را مدد کولو نا منا کے پا جادو کے غیر اللہ را مدد کی گی او سلیمان علیہ السلام جادو کو نو اللہ رب العزت فرمائی جادو کو فر دے او سلیمان علیہ السلام جادو نو دے کڑے بلکہ دا شیطانانو کفر کڑے دے دا جادو آغای کڑے دے یادا چیتا دا جادو گرو تابع بخپلا درے میں دراز داو کا چیتا جادو تا کفر آئے او دا جادو اللہ تعالی را لے گلے دے نو دا غی جواب اللہ تعالی او کا وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت سلورم اعتراض کو تمون دوائے راینا موایئی نو اللہ وی مومنانو راینا لفظ موایئی آغا الفاظ وائی چی داغی مفہوم داغی ماناو مطلب واضح ہوئی پینزم اعتراضی پا نبی علیہ السلامو کا ستا بخپلا بخپل دین کے شک دے کلے خبر یو شان کے کلے بل شان کے اللہ فرمائل دا زما بادشاہی دا او پخپل بادشاہی کے جسنگ حکم را لگل غوارم زما اختیار دے علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض تپ دینے پویا چی زمکی او دا اسمانون بادشاہی دا اللہ دا چی بادشاہ اللہ دے نو جسنگا حکم او قانون پا دے خپل بادشاہی کے لگو کول غواری دا غی اختیار دے دا غی خوخ دا دا چا سمجال چا غی کے خبری ہو کی بیاور پسی اللہ تبارک و تعالی مومنانو تا ادب و تعلیم ورک چا دا یہود انہیں مظاہرہ مکوئی چا دا موسیٰ علیہ السلام نے فضل او بیزایا او بی موقع سوالون او تپوسونا کولا بیا ورپسی اللہ تعالی جدغی اہلی کتابو دا پارا زجر بیان گا او بیا مومنانو تا خطابو الله تبارک و تعالی فرمائے اعتراضونه بکیږي نو موس کوي عبادت بدنی او مالی کوي چې الله تبارک و تعالی مو امدادو کی نو دا امر مصلیح ذکر کړه د پاره د مضبوطوالی او د کلکوالی ورپسې الله تبارک و تعالی بیاد دے یہودو علی کتابو نسواراو دا ذہن آکما دا آغی غلط فیمی چوا دا آغی تذکرہ کئی چہ دا علی کتاب یہودو نسوارا دے با یو خوش فیمی کے مبتلا دی د دای په ذهن کې د دای په زړه کې دا خبره ناسره چې مونږ درنه خونه یو د پیغمبرانو د بزرګانو اولاد یو مونږ نه کار څنګه ګنا کیږي نو الله مونږ ته سوای نه الله تعالی مونږ له سزا نه راګی مونږ میاګان صاحبزادگان یو درنه خونه یو زمونگا نیکونو با دیوالون از غلول چوده باشو نو اندام اندام با پراتو او کچا با دا آغای دا پولی پتی او دا فصل نا سشه اوڑا نو آغای دا بس جوڑه دل دشپی با پی کٹ آده دا او بیا بی خوب نشکوله خوب که بایاره دل دا بو بلای خلکو ته جوړ کړو په دنیا کې هم دا خلکو مازوګه دا چولې و چې زمونږه تسلط به منئ تر دې پورې دنیا کې چا دود کېدو وخت کې زمونږه کور بل اخپه او غزولې نو هغه دا واسه تکلیف او مصیبت رسی زمانگا با پولا با دیبانی چی گیدرم تیر شی او چلی دخلکی نو اغا مرداری گی او زمانگا دا بساری نا کسوکا پند تڑی او بستی اوڑی نو دانداری او مچهی پا غی بانی رازی نو پا دنیا که هم دا خلکو پا مازغو که دا یارا که نولی وا او پا آخیرت که اومه آغی دا دعوه کولا اللہ وی وقالو وی دی لن یدخل الجنتا هرگز با داخل نشی جنتا الا من کان یهودا او نسوارا مگر آغا سوکا چیوی آغا یهودی یاوی آغا نصرانی یهودیان آغا مشهورو چه آغای ده موسیٰ علیه اسلام ده شریعت او ده تورات ده منلو دعوه کون کیو چه ده آغا شریعت موسیوی اللہ مونگل را لگلن ده او ده آغای داویدارو او داوی چه مونگا امتیان ده موسیٰ علیه صلات و سلام یو نسوارا آغاو چه آغای دا شریعت عیسوی دا حضرت عیسی علیہ السلام دا شریعت دا منلو دعوه کون کیو او دا دی خلقو زین کی دا نسوا چه منگ دا پیغمبرانو اولادیو نیازولیو دا اللہ دوستانیو لکه څنګه مخکې مونږ ویلو سورته مائده شپږمه سیپاره اتلسم نمبر آیت کې الله ذکر کوي د دوی دا خوشفهمي بیان کړې ده سورته المائده شپږمه سیپاره اتلسم نمبر آیت وقالت اليهود والنصارى او وای یهودیان او عیسایان نحن ابناء الله چه مونگان یا زولی دا اللہ یو و احباؤ یعنی دوستان دا اللہ یو مونگا درانا خونه یو او سموی درانا خونه دا کانا سرد دینا چه داغی خلقو که دیر حق پرست خلق اللہ پیدا کرد پا داغ کورانو که هم دیر حق پرست خلق پیدا شو خوچی آکم ندین و اغی غریبانانو سمه پا آغا تمه بانه ناستی پا کمه بانه چه مخی وقتی رکڑه ده دا سب باو بلا خلقو جوڑ کرده و ده دین پا نم بانه ده دین پا جامه که سره ده دینا چه نبر دین جامه و او نبا غریبانان پا خپلا پا دین پویدل خدا خلقو مازغو که دا ناسو چه دا دینی کورانه دی دا مذهبی کورانه دی زمائی ده تو من ده اللہ را بولیده تو ده یهود و نسواراو ده بیماری قرآن که دیل ذکر کهی چه ده دی امت افراد چه ده دی بیمارو که مبتلا نشی او چرده ده دی امت افراد چه دی چرده غیر ده بیمارو شکار نشی اوز دای پزای بانه تاسو گوری ڈاکترانو یاد مخکم صحت آلکار چی دی اغای بودون لگولی چاٹون لگولی کلندر لگولی چه دا کسم بیماری دا و دا جه بچارا شی دا نقصانی دا دا دین دا بچاو دا پارا دا دا اختیاری تا دا بیر دی دا اختیار گئی تو دیا سر اختیاری خلو خدا دی وی کنا چه دا خود یاگا چا تا وی چه سوک بیمار شوه دی مڑا نانا دی دا پارا چه نور خلق دی بیماری شکار نشی چه کمو تا لگی دلی و آغی دا خو لگی دلی و نو اللہ تعالی دا مخکنو کومونو دا افراد و آغا مختلف روحانی بیماری ذکر کئی او ما تا ده دیل وی چه ما تا که ده بیماری را نشی نو دیوی نحنو ابناء اللہ منگانی از اولی ده اللہ یو و احباؤ یعنی دوستان ده اللہ یو اللہ وی خواه چه تاسو ما تا دمر را نزده ای کل او آیا زما پیغمبره فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ نُوَلِ سَزَا دَرْ كَيْ تَعْسُلَا فَسَبَبْ دَا گُنَاهُ نُسْتَعْسُ دَاوَلِ دَاوَلِ دَلَا بِيَا سَزَا دَرْ كَيْ فَمَشَرَانُ كَيْ دَرْ لَا رَجَانَ خِنزِرَانَ جُرْقَ لَا رَجَانَ شَادُوگَانَ او دنیا تا دا غی تاریخ معلوم بے رچه دا اللہ محبوبان او دا اللہ دوستان یا زولی ای دا خنزیران او شادوگان در نوال جوڑول دا چرا دی مزغونه دا نشلوانی کد گودشی چو دا او رشتیاوه دا اول دا سکاروشن دا ایوه نکن جی خیر دوم لسا لگر تب خوب را رسی کن وقالو وایدهی لن تمسن النار الا ایاما محدودا مخی ویلیو کنا اسی نمبر آیت گی وقالو او ویدئی لن تمسن النارو ارگز بانر آرسی گی منگتا اور آئلا ایاما مادودا مگر یو سورا دیش مارکڑ شوی ہاں یو سورا دیلونے سخت رازی با منگا تم رسا لگ در سا تب خوب را تر آرسی کنا او آغا هم یو سلوی اخرادی لغانه که گرانه ای آغا هم که منگا بز یو سو جمعه یو سو سلوی یو سلوی اختی را بز یوشی یو سو جمعه را بز گرمیشی نو بیا آغا هم خیری نو پختانو گرانده لی امار ازا و ده دی خیرات بغیر ده جمعه ده شپه نکی گی نه که قرآن پسر و دراشی و حدیث پسر و دراشی چې و سردار کائنات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما او تار دې داوا کو چې موږ د غیو ماتیان یو او سره د دینا چې هغه سیدا ویلو چې زما ټول ماتیان به جنت ته ځي خو چې انکار وکړ نه بنځي صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وی ومن ابا یا رسول اللہ دا اللہ رسول اللہ دا سوک انکار کئی دا جنت تلونا دا سوک دے نبی علیہ السلام بے من اتوانی دخل الجنتا چاچی زماو من لانو جنت با داخلی گی ومن اسوانی فقد ابا او چاچی زمانا فرمانیو کڑا نو یقینا نا چې دا انکار کړی دی د جنت د تلو نه دی جنت نه دی. نو نبی علیہ السلام وای واو رہی د جمعې شپه دا نو دا د پاره د شوګیرې د تهجد د پاره مخاص کوی چې صرف د جمعې په شپه تهجد لرا پاسې او بل شپه نه را پاسې او د جمعې راز چې را دا نفلی روجې له مخاص کوی چه سر او دو جمعه پر از نفلی رو جا نوی پا بلر اند نوی نو دای در تاوی کنا نو تا چه دا نفلی صداکه که دا دیک پا خی خام خواه دا خیرات که نو دا بغیر دو جمعه دا شپیا بغیر دو جمعه دا ردی ننکی گی باز دیل او دا که یو شپا و دا غیر رزی زمای د اتمند او پیغمبر د زوای صحیح مسلم روایت دی مونږ غنو که زمون خبره وی ځان له ذاتی امون دا ویل چې دا قران او حدیث کې نشته خو زمونږ شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه ویل دي نو بیا ټیک ده می معنا خو زمای د اتمند که زما شیوخ زما کابرین زما مشران د جماعت شادی دوید و سنت علماء کرام یا زرت اواما چه دا اللہ ویلی دی دا اللہ پیغمبر ویلی دی دا غی منل پا تاسم لازم دی او پا مایم لازم دی زما ایدت من دا غی نخو انکار نشه کولی اغی که خوب یادات چون چرانیش دره آخو با منی بیا چه زانتا مسلمان وای منی بی نو اللہ وای وقالو وای دی لن یدخل الجنتا هرگز با داخل نشی جنتا الا من مگر آغسوک کان هودن چوی یهودی دا یهودیانوی مونگ دا جنتی که دارانیو او نسوارا یوی نسرانی اغیوی مونگ دا جنتی که دارانیو دا ٹھیک دی اللہ وینا تلک امانیوم دا فضل ارزوگانی دا دی دی اسی دی خوش پیمائی که مبتلا دی اسی مازغو که دا خبر ناس دارا چه زک گناو نکوم نکوم با درن خونه یما خان ناسی پا درگاه که موز نکی روجه ننیسی چرت دا اللہ نم ناخلی او بزا غسی ناسی اللہ کا موز نکے رو جننے وے یہ رجوہ دیتا ماف تی کنا ولی کا دا کم دا ماف شو دا پتبانی دا واہ کل رالا چی اللہ و تویلی چیاو ماف شو تا تا کلا اللہ و ایتل کا امانیوم آدغا عباسی فضولی ازوگانی دا دیدی قل هو يا زما پیغمبرا آتو برهانكم رالی دلیل خپل کم دانی وایوی چی تر جنت ٹیکہ داری کم دانی وای قل هو يا زما پیغمبرا آتو برهانكم رالی دلیل خپل ان کنتم صادقین کچری ایتا سورشتینی رالی دلیل خیا دیوی دلیل خو شیطان وخته ری چه تا وای نوی دلیل خو شیطان وخته ری تا وای قرآن ویلی نده کنا چه قرآن دیوی نو بیا بدا خبره نکی اغاقو چه حق وی او حق خبر ای او داغه مقابله که دیتان دلیل غواری توای اللہ ویلی دی او دیوی سنگا توای پیغمبر ویلی او دیوی سنگا دا اللہ خبر اگه سنگا سی او دا پیغمبر خبر اگه سنگا سی اغاقو با منی بسا سنگ بے منی بلا من اسلم وجهه لله الله ویدا سے ندا دا بلا ٹگے باروی کے چرازی دے دا مخ کے نہیں دعوی چ کموشی دارت کئی ور پسے جے کم راضی اغا ثابتئی رستنے ثابتئی او مخ کے نہیں رد کئی بلا دا سے ندا چی یهودی او یا نصرانی وی نو دو جنرٹی کدار بای دا سی ندا سنگا دا من اسلم وجهه لله دا سی دا چاچی اوالک خپلزان اللہ تا خپلزانی اللہ تا اوالک سمان دا زیبا نو غار که وی او غاری نو ایک بناسی او بس سر ووی جمازان اللہ تا اوالک کرده ده یا به زمکا که کنجان که نستی او کڑی به که نستی نو اغیی که بناسی نصب و جزه چلی و باسم و اللہ رضا کم ازی دا مطلب ده نا اخو ار ربانیتو نبت دعو ما کتبنا علیم دا گرتا دن لکی دل دا غارونو که ناستل دا دینا سوارا او دا زاننا یو بیدتا جوڑ کرده او اللہ و ایداما نو پرس کرده پا غی بانده اللہ و ایدام خوما نو پرس کرده پا غی دا غی دا زاننا یو بیدت جوڑ کرده زان اللہ تا حوالکا خواهو و محسنون او حال دا دی چه دی تابدارو دا سنتو دا پیغمبر اللہ ما ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ماند آسی وهو محسن او حال داده چه ده تابدارو ده سنتو ده پیغمبر ده الله بندگی اختیار کرا سنگا ده الله رب العزت ده پیغمبر پا سنت طریقه بانی سکه با غیر ده دینا کار میکیگی یو سنه ده الله بندگی که سلور رکاتا فرض ده ما زیگر کرده دی او بیا ما سکن بم سلور رکاتا فرض کئی خو ما خام پا کم سالور رکاتا فرضو که نو باشی موزا ده پیغمبر ده داری که خلاف یوگا کنا گینه یا رکات سیوا کرده ده موازین را غلی جمعات ده اخیره که وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله سیوه ولی دا الفاظ سکنزل لیسا دا دا قائده دا فرموله خلاف دی دیزایی که نبی علیه السلام دا بانگ الفاظ چه خودل صحابه او تانو دا بانگ الفاظ پا لا اله الا الله بانی ختم شو پا دیم که هیچ چه تر دا خلاندازه اجازت نشته چه سڑه راشی آقای اللہ رضا کم او خیر دو با که دو آیم چه لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ دا با سر سواکم چه داغا چه غیوائی او داغا چه غیوائی او دی سر مرشن و جهنم بیزاشی زکر نبی رسام وی من احدثا فی امرنا هازا ما لیس منه فهو ردن چاچه زمونگا پا دی دن که دا سی او طریقہ راو یا سلام چاگا دا دین نو نو آغا طریقہ آغا عمل مردود دے آغا عمل اللہ قبلی نا مردود دے نبی علیہ السلام دا وی زکا نبی علیہ السلام چی دنیا نا تا نو مخ کے نا اطلاع را لا چی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا چه نبی علیہ السلام تنو دا آیت نازل شو چه کل دا آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوارد نا پجڑا شو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بوڑا سا عجیب دخا تو خوشحالی پہ موقع بانیم دے جاڑی وی اولی ابو بکر جاڑی وی گورا صاحبا چو سڑے او زائدے او کار لڑشو او کار سر تورسی نو آکس بیا غزائی کے پاتی کی گی نوی نا بیا رخصتی کی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی اللہ تعالیٰ دا کم کار دا پارا را لے گلو دا غیر تکمیل اعلان اللہ کا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي نَن رَضِي مَا كَامِلْ كَ پَتَا سُبَانِ دِن سَاسُو نَن رَضِي كَامِلْ مِكَ تَاسُ لَرَا دِن سَاسُو او پورا مِكَ پَتَا سُبَانِ اخبر احسان یہ بس دین کامل شنو نبی علیہ السلام بزی نبی علیہ السلام دا چاوی ابو بکر دا ہوئی بے ابو بکر پا خبرہ پوشوئے دے ابو بکر پا خبرہ پوشوئے لے زمان رد شپے کمی شوئے دی زب دنیا نا زمان رو ستے گم با زمان دیتمن دا اللہ اعلانو کا چا ما ستاسو دا پارا ساو دین کامل کا دا دیو جنا اللہ ما شاطبی رحمت اللہ علیہ کتاب الاعتصام کے دے امام مالک رحمت اللہ علیہ کول نکل کر دے چھے اللہ وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ وی کنا نفلا نحتاجو فی تکمیلی بس بیا منگتا اس حجتا نشترے دے پا پورا کولو کی الا امرنا داسی او خبر دا خارجنا چاگا باہر وی دو قرآن او دو سنتنا بیا مونگتا ضرورت نشتے اس حاجت مونگتا نشتے بیا چھ بیا آگا مونگا دا بل دائنا پورا کو او بل دائنا چیزنو پورا کو دی مائی مالک رحمت اللہ علیہ کول دے منی وطا دا فی الاسلام بدعتن یرا حسنتن فقد زغم چاچی راو یستا پہ اسلام کی یو نوی طریقہ بیاوائی اغیتا بدات حسنا یراہ حسنتن منی بتدا فی الاسلام بدعتن اغا چاچی جوڑ اکڑا پہ اسلام کی یو نوی طریقہ بیا یراہ حسنتن بیاوینی اغیل را خیال کئی پاغیبانی خیستا بیاوائی اغیتا بیدت حسنا بیاوائی اغیتا مصاب فقد زغما یکینانا چی دا انسانا دعوی کرده ان محمد خان الرسالتا چگنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی خیانت کرده نعوذ باللہ من ذالک سمرا لویا غلط خبر اوشوان چی پیغمبر ویز زم و دین کامل شو نو پیغمبر یو کار نو کرے صحابہ نو کرے دیا بیا کئی عرم دے نو لے دا پیغمبر نا پاتی شوے ہو که پیغمبر تا معلوم نو که معلوم ہوا تا او دق پلو مات تا ویلی ندی پا دی طولو خبر که خوبیوی کانا پا دی که خوبیوی کانا نو پا آرا خبر ہے که بیا با پیغمبر الزام لگے ونکا دا ڈینمارک اغا ظالمان چی دی اغای خو ظالمانی او لبا جوڑا کرده دا اغای لخو دی اللہ سزاور کی ورکی بولا بس اغای تا پترا چا مسلمان نن پا کم سٹیج بانی دی تا پترا زکر زمان پیغمبر سر ٹوکی شروع کردی خو چی دا پیغمبر پا مسلا دا اللہ کور کی اولادی او دا پیغمبر سنتو سر استعزا کئی او پا پیغمبر الزام دا خیانت لگی نو اثر بسکی اگر اثر بسکی چه پیغمبر یو کار نده کرد او دے کئی نو بیا او دے وی ثواب دے نسنگا پیغمبر نده کرد نسنگ ثواب دے پیغمبر نده کرد نسنگ ثواب دے دا ثواب پا کار تا دا پیغمبر نخب ہوئے گئی پیغمبر نہ دے کڑے تو ایدا ثواب دے نہ تے پیغمبر نہ جو ثواب پہ کار بانے تے ڈیر مائیں نہیں پیغمبر نہ دے کڑے تو ایدا ثواب دے نو دا دا ثواب دا کار پیغمبر تا معلوم نو پیغمبر نده کرده و توای ثواب ده نو دا چه پیغمبر تا معلوم وی او امت تینه دیویلین دا بیتای الزامو نلگو سمرا خبر ده.